Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapekt Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapekt Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 lutego, minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zderzenie pociągów na stacji Grodzisko Dolne na Podkarpaciu. 5 osób jest lekko rannych. Dziś mamy poznać założenia Krajowego Planu Odbudowy. Określi on kierunki inwestowania unijnych środków po pandemii. Apelację zapowiada obrona Hossa. Król oszustw metodą na wnuczka usłyszał kolejny wyrok. Pociąg PKP Intercity relacji Rzeszów-Szczecin zderzył się z lokomotywą na stacji Grodzisko Dolne na Podkarpaciu. Lekko rannych jest 5 osób. Została im udzielona pomoc, informuje rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Nikt nie zginął, ranne są 3 osoby jadące pociągiem i 2 maszynistów. Potrzebującym została udzielona pomoc. Z wstępnych informacji wynika, że lokomotywa, która niespodziewanie wyjechała na tor, którym przejeżdżał pociąg pasażerski, spowodowała, że doszło do tego zdarzenia. Pasażerowie pociągu będą mieli zapewniony transport autobusem do Lublina. Ruch na trasie w kierunku Stalowej Woli i Przeworska został wstrzymany. Premier przedstawi dziś założenia Krajowego Planu Odbudowy. Potem trafi on do konsultacji społecznych. Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który pozwoli Polsce uzyskać środki z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii, przypominała wczoraj w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Polska jest jednym z większych beneficjentów tego funduszu, więc chcemy zaprojektować ten program tak, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom, aby te inwestycje, które będą w ramach tego programu realizowane, były dojrzałe, były przemyślane. Z Funduszu Odbudowy do Polski trafi ponad 256 miliardów złotych. Wicepremier i lider PiSu Jarosław Kaczyński mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że Polska stoi przed ogromną szansą na rozwój, jednak by ją wykorzystać, potrzebna jest jedność Zjednoczonej Prawicy. Każdy, kto rozbija prawicę, działa przeciw Polsce, polskiej rodzinie i polskim wartościom, podkreśla lider rządzącej partii. Polityk przyznaje, że smuci go sytuacja, w której koalicjanci PiSu przedstawiają odmienne stanowiska dotyczące istotnych kwestii. Jarosław Kaczyński stwierdza, że w wielu sytuacjach zwyciężają motywy czysto partykularne, a często, jak się domyśla, osobiste. Natomiast chodzi o przyszłość naszego kraju i w wymiarze kilkuletnim ma to oczywiście związek z kolejnymi wyborami, dodał wicepremier. Ubywa wolnych łóżek covidowych w szpitalach. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu ponad 12 100 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 3 tysiące więcej niż tydzień wcześniej. Zmarło 286 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba zajętych łóżek rośnie z dnia na dzień. Mamy zajętych prawie 14 tysięcy już łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych w szpitalach covidowych i w oddziałach covidowych mamy 26 tysięcy łóżek. Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że brytyjska odmiana koronawirusa pojawiła się w Polsce prawdopodobnie w grudniu. To też może być związane z okresem świątecznym. To wydaje się, że to jest dość odległy okres. Ale to, co widzieliśmy w Wielkiej Brytanii, tam około 2-3 miesiące od momentu pojawienia się od stacji tzw. brytyjskiej, wtedy nastąpił duży wysiew tych nowych przypadków właśnie po takim okresie. Najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców rejestruje się w województwie warmińsko-mazurskim. Barbara Góra, Polskie Radio. Walka z pandemią była głównym tematem wideoszczytu liderów państw Unii Europejskiej. Uznali oni, że najważniejszą w tej chwili sprawą jest przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek. Zdecydowali o utrzymaniu na razie ograniczeń w podróżach, jeśli nie są one niezbędne, i kontynuowaniu prac nad paszportami szczepień. Apelację zapowiada obrońca Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Król oszustw metodą na wnuczka usłyszał wczoraj kolejny wyrok 6,5 roku więzienia. To kara za okradanie seniorów w Szwajcarii i Niemczech. Hoss będzie też musiał zwrócić wyłudzone pieniądze, w sumie ponad 2 miliony złotych. Na wysokość kary miała wpływ m.in. wysokość szkody, mówiła sędzia Katarzyna Obst. Wziął sąd pod uwagę ilość zarzutów, jaka została postawiona panu oskarżonemu, sposób działania, fakt działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, fakt działania z innymi osobami, czynienie sobie dodatkowego źródła dochodu, to wszystko jako okoliczności już oczywiście niełagodzące, a obciążające. Adwokat Paweł Głuchowski, który chciał dla Hossa uniewinnienia i podważał legalność podsłuchów, nie krył zaskoczenia wyrokiem. Jestem zdziwiony argumentacją sądu, że na podstawie tego samego materiału, czy ten sam materiał, który był oceniany w równoległej sprawie, został uznany za nielegalny, a dziś sąd stwierdził, że jest legalny. Trudno mi jest to wyjaśnić. Mam nadzieję, że zweryfikuje to sąd apelacyjny. To już drugi wyrok dla Hossa. Teraz odsiaduje karę 6 lat więzienia za oszustwa seniorów także za granicą. Taki widok w Wenecji to rzadkość. Woda jest tak nisko, że wyschła większość kanałów. Kanał Grande odsłonił swoje brzegi. Przyczyną tego powtarzającego się od czasu do czasu fenomenu jest wysokie ciśnienie nad Włochami, które przyczynia się także do obniżenia poziomu wody na weneckiej lagunie. Bardzo niska woda ma utrzymać się też w najbliższych dniach. To był serwis Trójki. Jaka pogoda za oknami? O tym za chwilę. Teraz 5:05. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Igi Świątek. Całkiem niedawno zameldowała się w finale tenisowego turnieju WTA w Adelaide. Do 3-2 pokonała w półfinale Szwajcarkę Jill Teichmann i o trofeum zagra z lepszą z pojedynku nastoletniej Amerykanki Cori Gauff ze Szwajcarką o słowackich korzeniach Belindą Bencic. Tak na antypodach poczyna sobie nasza najlepsza tenisistka. Najlepszy tenisista Hubert Hurkacz już spakował manatki nie w Australii, we Francji, w Montpellier konkretnie, gdzie studiowali Petrarca i Nostradamus, gdzie jeżdżą podobno zmysłowe tramwaje i gdzie przed pandemią roiło się od studentów. Przegrał w drugiej rundzie turnieju ATP 5-7, 2-6 z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Zostawiamy tenis i wbiegamy na boisko piłkarskie. W 1/32 finału w Lidze Europy kilka niespodzianek. Na pewno jest nią wyeliminowanie Napoli przez Granadę. Ekipa spod Wezuwiusza co prawda wygrała na własnych śmieciach 2-1. Prowadziła zresztą po golu Piotra Zielińskiego, ale w pierwszym spotkaniu 2-0 zwyciężyła drużyna z Andaluzji. Co więcej, Young Boys Berno wyrzuciło z rozgrywek Leverkusen, Molde Hoffenheim, a Slavia Leicester. Dalej grają m.in. Manchester United, Arsenal, AC Milan, AS Roma czy Rangersi. Po Lidze Europy Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych, szczypiorniści Vive Łomży Kielce, mówiąc kolokwialnie, po łomocie z Paris Saint-Germain, błyskawicznie pozbierali się i z wyprawy na Węgry wracają z tarczą. 30-26 pokonali PiK Szeged i utrzymali prowadzenie w grupowej tabeli. Bardzo się cieszymy, że to wygraliśmy, tym bardziej, że jest to trudny teren i dzięki tej wygranej możemy w dobrych humorach wracać do domu. Ja myślę, że tu w drugiej połowie zachowaliśmy koncentrację i to był ten kluczowy moment, gdzie wyszliśmy na 3 bramki przewagi i to nam dało już taki spokój mentalny, że możemy ten mecz do końca. Mówił grający na lewym rozegraniu w ekipie z Kielc Michał Olejniczek. Szczypiorniści Vive na plus, na minus siatkarki Chemika Police w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń dostały lekcję od zawodniczek Wakif Bank Stambuł. Uległy na wyjeździe 0-3 i rewanż pod Szczecinem może być formalnością dla rywalek. Formalnością będzie kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Zaplanowany jest na kilka minut po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Niby słońca za oknami, ale dziś czeka nas zmiana pogody. Do Polski wkroczyła Zatoka Niżowa, co oznacza i niższe temperatury, przelotne opady deszczu, które mogą wystąpić praktycznie w całym kraju. Do tego na Suwalszczyźnie również deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. No dawno tego nie grali. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś no zdecydowanie chłodniej. Od 6 stopni nad samym morzem, 9 w centrum do 15 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Weekend przed nami, a w weekend strefa zachmurzenia i opadów będzie przemieszczać się na południe. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, już kupujesz? Może najpierw, nie wiem, chwila refleksji? To są limitowane okazje w euro. Tu się liczy refleks, nie refleksja. Codziennie top oferty. Na przykład laptop Asus AMD Ryzen 5 za 2849. Taniej o 850 zł. Xiaomi Redmi Note 9 Pro za 969. Taniej o 430 zł. Limitowane okazje tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co za uśmiech! Udany dzień? Tydzień! Z Netto każdy tydzień jest udany, bo udały im się niskie ceny. Schab 8,49 za kilogram, a masło polskie Mlekowita 3,29 za sztukę. Netto, takie ceny mają sens i tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry. Pora na trójkę, @polskieradio.pl, 71335, 2273. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzwonię z Lublina. Słonecznie, pięknie, radośnie u nas wiosna. A jeśli chodzi o ćwiczenia, WF-y, w szkole, w domu, to najlepsze jest właśnie na powietrzu. Nie w pomieszczeniach. Te wszystkie siłownie to nie jest żadne dotlenianie. Oddycha się tym samym powietrzem. Także na powietrze, ludzie z tych domów. Do usłyszenia. Making mama so proud, but your voice is too loud. We like to watch you laughing. You pick the insects off the plants. No time to think of consequences. dziś imieniny Aleksandra, Bogumiła i Mirosława. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. No ale to nie wszystkie informacje z dzisiejszego kalendarza. Kwadrans po godzinie 8. Kalendarium muzyczne. Magistrze Migała, czyń swoją powinność. Dziś urodziny obchodzi Eugeniusz Olejarczyk, zwany Siczką. Założyciel i lider zespołu KSU z Ustrzyk Dolnych. Formacji, która w świecie muzyki punkrockowej dumnie rozsławiła rejon Bieszczad. Siczka nie tylko śpiewał o Bieszczadach, on je fizycznie bronił, gdy próbowano region dewastować przyrodniczo. Sprzeciwiał się pobytom harcerzy w tamtejszych lasach, a za utrudnianie życia harcerzom zawsze będzie miał mój szacunek. Góry aż do nieba i zieleni krzyk, wolna droga pośród kwiatów i złamany krzyż, strumień skrytych mroku i zdziczały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi, księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd, tańczą szare papielice, są sypiane. Również dziś urodziny ma Jess Coleman, założyciel zabójczego żartu, czyli Killing Joke. Zespołu, który stał się synonimem nowofalowego, postpunkowego grania i to jeszcze w latach 80. A ja, będąc mentalnie ciągle w latach 80. i dobrze mi z tym, żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on. Waiting on a war. was young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. 'Cause I need more. No jeszcze, że tak nawiążę do kalendarza muzycznego. Równo 3 tygodnie temu okazała się 10. płyta Foo Fighters, Medicine at Midnight, i właśnie numer 4 z tego krążka. Bardzo mi się podoba. W kalendarzu jeszcze luty, a za oknami kwiecień czy nawet maj. Wczoraj w wielu miejscowościach ustanowiono nowe rekordy temperatury. To, co wielu cieszy, no nie jest powodem do radości w leżącej nad Wisłą Kępie Polskiej na Mazowszu, bo tutaj za sprawą lodowego zatoru poziom rzeki stale rośnie. Do miejscowości już przyjechali saperzy, którzy w każdej chwili mogą przystąpić do wysadzania zalegającego lodu. Szczegóły zna Agnieszka Maruszak. Poziom wody w Wiśle powoli, ale systematycznie rośnie, mówi wójt gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski. Sytuacja generalnie na naszym odcinku jest stabilna. Uzupełniliśmy workami z piaskiem wszystkie zauważone nory bobrowe, do których mogliśmy dotrzeć. Monitorujemy wały dwoma jednostkami OSP Kępa Polska i Białobrzegi. Do Kępy Polskiej przyjechali saperzy, którzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będą wysadzać zator lodowy na Wiśle. Saperzy mogą przystąpić do działania w każdej chwili, powiedziała podporucznik Aleksandra Śliwa z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Zostały wydzielone 2 grupy śmigłowcowe i dodatkowo 30 żołnierzy z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Wyspecjalizowani saperzy w niszczeniu zator lodowych. Pozostajemy tutaj na miejscu. Do niedzieli potrzebujemy tylko 2 godzin od podjęcia decyzji, w jaki sposób będzie to niszczone, w którym miejscu, do tego, aby zebrać materiał wybuchowy, żeby go przygotować i po prostu będziemy wtedy realizowali to zadanie. Czyli czy będzie to wybuch jednorazowy, czyli jednego materiału wybuchowego ładunku skupionego, czy to będzie wybuch pojedynczych ładunków. Z takiej możliwości cieszy się wójt Bodzanowa. Zdaję sobie z tego sprawę, że lodołomacze Płocka do Kępy nie dotrą, bo to jest zupełnie niemożliwe ze względu na mieliznę. Także jestem w tym momencie trochę bardziej uspokojony, że jest taka ewentualność, gdyby doszło do większej zatorowości, że te siły zostaną użyte. W tej chwili lodołamacze pracują na Wiśle w Płocku. Trzeba rozbić lód na rzece w mieście, by można było posuwać się dalej. Zgodnie z wytycznymi starosty Płockiego, wszystkie gminy, w których obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, miały przygotować miejsca dla mieszkańców w razie ewakuacji. Jesteśmy gotowi na najgorsze, mówi wójt Bodzanowa. Mam 30 miejsc przygotowanych tak na szybko w szkole podstawowej w Cieślach. W tej chwili, jeżeli mam tych żołnierzy, jeżeli oni mają zostać na miejscu, będą one służyły przede wszystkim do zabezpieczenia noclegu dla saperów. W Płocku woda utrzymuje się na wysokim poziomie. Dodajmy, że mimo poprawiającej się sytuacji w wielu miejscowościach powiatu płockiego wciąż obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Te najświeższe informacje u nas także w serwisie informacyjnym. Swoją drogą oczywiście zagrożenie tym lodem zalegającym i stale podnoszący się poziom rzeki to poważna sprawa, ale zobaczyć taki wybuch, że gdzieś to saperzy, no nie tylko, przyznają państwo, dla małych chłopców. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Może coś powiesz, czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież, nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę, pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kit, że stałym nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a widziałeś, jakiego Rysiek mega smartfona na mega okazjach w Media Expert kupił? No co ty? No? No to też taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 teraz za jedyne 499 zł. I tylko dzisiaj głośnik mobilny JBL Extreme teraz taniej o 200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale punktualnie. Tak, lubię najbardziej. Co do sekundy. 8:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Koreańczycy pomogą przy budowie centralnego portu komunikacyjnego. Chodzi o doradztwo strategiczne. Dziś przed południem spółka odpowiedzialna za budowę CPK podpisze umowę z władzami lotniska Incheon. Porozumienie przewiduje, że władze koreańskiego lotniska przekażą swoją wiedzę i doświadczenie w budowaniu dużego portu przesiadkowego. Jak mówi rzecznik CPK Konrad Majszyk, Koreańczycy mają dużą wiedzę na temat takich inwestycji. Ten port Incheon zajmuje 4. miejsce w aktualnym rankingu Skytrax, czyli w zestawieniu najlepszych portów przesiadkowych świata. Lotnisko obsługuje stolicę Korei Południowej, Seul. Zostało zbudowane na sztucznej wyspie kilkadziesiąt kilometrów od tej metropolii. Port był budowany etapami. Koreańczycy, wykorzystując swoje doświadczenie, będą aktywnie pomagać przy planowaniu centralnego portu komunikacyjnego. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z lotniska w Baranowie pod koniec 2027 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rozpoczynają się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. To dokument, który pozwoli Polsce uzyskać środki z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Konsultacje w formie online odbędą się 2, 4 i 9 marca. Wszystkie unijne kraje muszą pokazać krajowe plany odbudowy, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Krajowy plan odbudowy należy przedstawić do 30 kwietnia. My będziemy prawdopodobnie sporo wcześniej, złożymy go, myślę, że w połowie kwietnia. W ramach Funduszu Odbudowy do Polski trafi ponad 256 miliardów złotych. Ponad połowa to nisko oprocentowane pożyczki. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szczegółowe dane na temat PKB w 4. kwartale zeszłego roku. NBP na razie nie ma podstaw, by przewalutować kredyty mieszkaniowe w obcych walutach. Czytamy w komunikacie opublikowanym przez Bank Centralny. Taką propozycję złożył wcześniej bankom komercyjnym pod kilkoma warunkami. Między innymi przystąpienia do tego pomysłu odpowiednio dużej liczby banków i udowodnienie, że duża część kredytobiorców chce skorzystać z takiego rozwiązania. NBP podał, że na razie warunki nie zostały spełnione. Banki mogą czekać na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów w walutach obcych 25 marca. Krócej trzeba czekać na program Winien i Ma. Za pół godziny przywita się z Państwem Arkadiusz Ekiert. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Ojej, się narobiło, tak już ładnie, prawie wiosennie było, a tu dziś czeka nas zmiana pogody, bo w nocy wkroczyła do Polski Zatoka Niżowa, to oznacza niższą temperaturę, miejscami przelotne opady deszczu, a które wystąpią praktycznie w całym kraju, choć jak się tak dobrze przyjrzałem prognozom pogody, nie będzie padać jedynie na krańcach południowo-wschodnich, no w pozostałych regionach przelotne opady, na krańcach północno-wschodnich, wieczorem możliwy także deszcz ze śniegiem. No a wiatr dziś zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i porywisty. W Sudetach najmocniej powieje do 60-65 km na godzinę. Za to ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i temperatura, bo to nas wszystkich interesuje. Od 6 stopni dziś nad samym morzem, 9 w centrum do 15. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. A w weekend ta strefa zachmurzenia i opadów będzie przemieszczać się na południe. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Właśnie wchodzi nowa zdrabka. Taka jest, że spada czapka. To jest premia dla każdego. Siostry, brata, kumpla twego. Drapie, drapie i wydrapie. Trochę kasy się nałapie. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada Nowość! Zdrabka Premia. W niej do wygrania nawet 150 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ach, przypomniałem sobie, po co ja tę gitarę dzisiaj przyniosłem. I'm just a shot away from you. And if you leave here, a lubimy. Tak trzeba grać, tak trzeba żyć. Nie na darmo przytachałem tę gitarę dziś. Dziś, ale jutro po 11 na antenie Trójki zadebiutuje nowy program 3 gramy Redbada. I w autorskim programie Redbada Klęstry Komarnickiego gościć będą przedsiębiorczy artyści ze świata performatywnego. Pierwszym gościem audycji będzie tancerz Stefano Terracino. Stefano, powiedz, jak wygląda twój dzień roboczy? Oj, jest bardzo niepowtarzalny, bo ja się rzucam w nowy projekt, czasami nawet nic bez umiejętności, ale z wielką głodem i pasją, i przez to robię różne rzeczy i moje dni są bardzo rozmaicone. Dla mnie stagnacja jest również umieranie. Cały czas brzuch. Artystyczne. Brzuch cię prowadzi. Powiedz, ile różnych rzeczy potrafisz zrobić w ciągu jednego dnia i iloma różnymi sztukami potrafisz się zająć? Ta trójka między muzyką, śpiewem, aktorski gdzieś tam jest, może nie, ale też jest. I taniec oczywiście. I to w formacie taniec, czy się przygotowuje do różnych rzeczy. No ale ćwiczysz codziennie takie nudne ćwiczenia? Zaczynasz od nie, takiego... Nie. Jak to wygląda? Nie, po prostu to jest już naprawdę już tak na takiej zasadzie do projektu, do danego projektu. Jedyna rzecz, która jest taka bardziej powtarzalna, której ja trzymam też względem swojej formy, jest to, że ja 2 razy w tygodniu uczę solo kobiet. Dlaczego solo? Bo wtedy jestem przodu, ja uczę te rzeczy, technika. Dlaczego solo? Tak, żeby tak, bo parze, jak uczysz parze, oni tak między sobą tańczą, ty tylko mówisz. Aha. A tak możesz być przodu i musisz po prostu tańczyć cały czas. I to sam powtarzam, też technika, cały czas musisz to powiedzieć, tłumaczyć i to robić jak najlepiej potrafisz. Program 3 gramy Redbada od jutra co tydzień w sobotę po 11. No to jutro. Jesteśmy umówieni. A za chwilę w salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Dziś o poranku mailowe, telefoniczne i smsowe. Było nam bardzo miło. Małgorzata Łukowska, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Witam panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić krajowy plan odbudowy. Czy prezydent Andrzej Duda ma swój udział w jego tworzeniu? Pan prezydent Andrzej Duda spotykał się z panem premierem Morawieckim w tej sprawie. Także to było konsultowane z panem prezydentem i z tego co wiem są planowane dalsze rozmowy dotyczące Nowego Ładu i tego co nas czeka w najbliższym czasie. Ale to chyba nie zupełnie to samo jest, prawda? Krajowy Plan Odbudowy i Nowy Ład. To są rzeczy podobne? To jest część dotycząca oczywiście przyszłości. A jak prezydent, bo prezydent obiecywał, że się zaangażuje w tworzenie, w odtwarzanie gospodarki po pandemii. Co prezydent może zrobić w tej sprawie? Wielokrotnie pan prezydent na ten temat rozmawia z zapleczem gospodarczym. Są spotkania dotyczące przyszłości rozwoju, bo powiem, wychodzenie z pandemii jest jednym z priorytetów rządu, pana prezydenta i tutaj jest potrzebne współdziałanie zarówno pana prezydenta, jak i rządu, bo to są największe wyzwania, które będą stały przed Polską. Zakładamy, że... No tak, myślałam, że pan coś powie konkretnego, bo to takie ogólniki są i takie formułki znane od lat. Jesteśmy jeszcze w czasie pandemii. Na razie mamy, jak pani widzi, sytuację taką, że jeszcze na dzień dzisiejszy nie wychodzimy z pandemii, tylko w niektórych częściach kraju. No ale plan jest. Jesteśmy, są zaostrzane kryteria, więc trudno jeszcze dzisiaj mówić o wychodzeniu. Natomiast w tej chwili są przygotowywane plany, więc na ten moment to nie jest czas, żeby ogłaszać jakby jakiś harmonogram, bo to będzie tak naprawdę interesowało obywateli, przedsiębiorców w momencie, kiedy naprawdę nastąpi poluzowanie, kiedy w jakimś tam stopniu opanujemy pandemię i będziemy wychodzić z tych obostrzeń i to wtedy będzie istotne, a to trzeba bardzo dokładnie przygotować i pan prezydent uczestniczy w tych planach i w rozmowach dotyczących właśnie sposobu wychodzenia. A kiedy prezydent, panie ministrze, kiedy prezydent i premier rozmawiali o Nowym Ładzie, to czy pan prezydent miał zastrzeżenia co do spójności tego Nowego Ładu? Pani redaktor, są rozmowy, to nie jest kwestia zastrzeżeń, tylko to jest kwestia konsultacji. Z tego co wiem, umówili się pan premier i pan prezydent i pan premier umówili się na kolejne spotkania, więc te rozmowy trwają i są ustalane i uzgadniane. Kwestie ja pytam dlatego, panie... I tak jak nasz komunikat głosił, pan prezydent wskazywał, że główną osią to jest to, żeby pomagać obywatelom, żeby na czele tego programu stał człowiek i rodzina. I to są jakby dwa fundamenty, na którym bardzo zależy panu prezydentowi. Panie ministrze, moje pytanie było związane z tym, o czym mówił Janusz Kowalski, były wiceminister. Otóż powiedział, nie widziałem spójnego dokumentu o nazwie Nowy Ład, znam za to wiele różnych propozycji na prezentacjach PowerPoint. Niektóre sensowne, inne wyglądające jak przepisane z programu Platformy z 2011 roku. Pan kiedyś był w Solidarnej Polsce. O co gra właściwie Solidarna Polska? Nie umiem powiedzieć, bo ja się wyłączyłem się z polityki partyjnej 6 lat temu i to pytanie jest nie do mnie, pani redaktor. I zupełnie pan nie czuje się jakoś uczuciowo związany z tym ugrupowaniem? Pracuję w kancelarii pana prezydenta i tutaj jest moje centrum zainteresowania, a nie funkcjonowanie partii. No dobrze, ale to chyba też od tego, jak funkcjonuje Solidarna Polska w ramach Zjednoczonej Prawicy, też zależy całe funkcjonowanie państwa, a więc również to, jak pracuje prezydent, a Solidarna Polska ma własne zdanie coraz częściej w różnych sprawach i nie tylko są to jakieś wypowiedzi medialne, ale wręcz głosowania. Zresztą wczoraj było takie głosowanie, gdzie Solidarna Polska zagłosowała razem z opozycją przeciwko temu, by odrzucić informacje o Funduszu Wsparcia Kultury. I otóż Jarosław Kaczyński mówi: każdy, kto rozbija prawicę, działa przeciw Polsce, polskiej rodzinie, przeciw polskim wartościom. Takim działaniem jest też odmowa wspólnego głosowania, na które obóz Zjednoczonej Prawicy się umawiał. Czy myśli pan, że premier, prezes Jarosław Kaczyński zdenerwuje się, czy pozwoli tak mieć tyle zdań odrębnych swoim koalicjantom? Powiem tak, Zjednoczona Prawica, rząd koalicyjny stanowi wartość samą sobie i to od dojrzałości polityków zależy czy ona będzie trwała. Są też pewne zasady w koalicji, ale też czasami zdarzają się pewne nieporozumienia. Jeszcze nie było takiego rządu koalicyjnego, w którym takie nieporozumienia by się nie zdarzały. Ważne, żeby one nie miały jakby kluczowego wpływu na to, co dalej się będzie działo w Zjednoczonej Prawicy. Bo przepraszam, że przerwę, ale sprzeciw wobec ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy, który zapowiada Solidarna Polska, no to chyba jest to coś znaczącego i ma wpływ na funkcjonowanie państwa. Myślę, chyba, że tak, pomoże opozycja. Z tego co wiem, na tym etapie trwają rozmowy w samym rządzie i rozmowy między koalicjantami. Ja jeszcze raz powtórzę, że mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i patrzenie w przyszłość, bo to jest dla Polski najważniejsze. No, bo alternatywą braku zgody, braku jedności Zjednoczonej Prawicy, no będzie utrata rządu, więc na szali są bardzo poważne sprawy, więc każdy polityk, każde ugrupowanie tworzące koalicję dzisiaj musi w swoim sumieniu rozpatrzeć, co jest w tym momencie ważniejsze. A to są już decyzje poszczególnych koalicjantów, więc... I rozumiem, że prezydent nie będzie tu arbitrem. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory Zjednoczona Prawica sprawdziła się w rządzeniu i zrobiła dużo rzeczy dla polskich, tak, że tak i będzie w przyszłości, więc... Ale to są tylko nadzieje i patrzenie takie optymistyczne. Pan prezydent ma nadzieję, ale nie będzie arbitrem w tych konfliktach. Nie, to są sprawy, które są poza domeną pana prezydenta, to jest kwestia uzgodnień rządu i koalicji. Proszę zwrócić uwagę, że w rozmowach koalicyjnych biorą udział tylko i wyłącznie przedstawiciele partii tworzących koalicję. Takie komentarze się pojawiły, że prezydent Andrzej Duda chce do końca ubezwłasnowolnić Sąd Najwyższy. Chodzi o przegłosowaną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Co pan na to? To nie jest żadne ubezwłasnowolnienie, nie wiem skąd takie pomysły i skąd takie oceny. To jest chodzi ustawa o wzmocnienie pozycji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, tak by mogła decydować o składach i kolejności rozpatrywania zagadnień prawnych. Pani redaktor, ta ustawa ma charakter techniczny. Ona usprawnia funkcjonowanie Sądu Najwyższego i moim zdaniem nie powinna budzić takiej kontrowersji. Natomiast to, co pani cytuje, to są opinie opozycji i opozycja... I niektórych sędziów Sądu Najwyższego. No tak, no, związanych mentalnie z opozycją, bo wiemy, jak sprawa wygląda tutaj. W każdym bądź razie funkcjonowanie Sądu Najwyższego ma być poprzez tą ustawę usprawnione, a nie właśnie takie, które by w jakikolwiek sposób utrudniało. I to jest ustawa, która ma charakter techniczny. Przypomnę chociażby, że wydłuża czas składania skargi nadzwyczajnej. Jeszcze 2 lata, bo tyle wniosków wpłynęło, że ani rzecznik, a szczególnie rzecznik... No tak, ale do tego nikt nie ma zastrzeżeń. Ogromne zaniedbania w tej kwestii ma, ale tu chodzi o obywateli, żeby im stworzyć jeszcze warunki do tego, żeby ta potrzebna i ważna, bo to widać po ilości... Tak, panie ministrze, ale co do tego wszyscy się zgadzają. Nadzwyczajnie, żeby to po prostu do końca zrealizować. Ale była też analiza Biura Analiz Sejmowych, z której wynikało, że ta ustawa może być niekonstytucyjna w związku z tym, że rozszerza kompetencje pana prezydenta o możliwość powołania pełniącego obowiązki prezesów Sądu Najwyższego, izb Sądu Najwyższego. To pani redaktor, jak tam pani wie, tam są przepisy, które umożliwiają czasowe. To nie chodzi o to, żeby prezydent w sposób bezwzględny powoływał, tylko przejściowo, tak? Żeby nie było paraliżu z kolei izby. I to są sytuacje, które moim zdaniem są absolutnie zgodne z konstytucją. Panie ministrze, prezydent rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy. Czy Polska, która ma sama szczepionkowe braki, odsprzeda część preparatów Ukrainie, bo nie wszystkim się to podoba? Pani redaktor, rozmowa dotyczyła wielu aspektów. Między ale tego innymi, też. Również kwestii szczepionkowych, ale to są rozmowy polityczne i od rozmów politycznych do kwestii ustaleń jeszcze daleka droga, ale ja pragnę zwrócić uwagę na apel prezydenta Francji, który chociażby apeluje o to, żeby państwa, które są w posiadaniu szczepionek, dzieliły się z innymi państwami, z państwami biednymi, które tych szczepionek nie mają. To chodzi o taki ogromny gest solidarności. I jeżeli pan prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy, o której też chcemy się dowiedzieć, jak u nich wygląda kwestia dostępności do szczepionki, to być może też trzeba wykonać ten gest solidarności z innym państwem, ale to trzeba traktować w kategoriach takich apeli ogólnoświatowych, żeby być wrażliwym na tych, którzy tych szczepionek z różnych względów mieć nie mogą, tak? Czy nie uzyskały tego dostępu, bo co z tego, że kilka państw się zaszczepi w 100%, a sąsiedzi nie będą szczepieni, to wiadomo, że w tym momencie jakby możliwość przechodzenia pandemii nadal będzie duża, groźna, niebezpieczna dla tych, którzy się zaszczepili, bo jak wiemy, szczepionki też mają określoną ważność, trwałość tych szczepionek jest określona i też w Polsce nie wszyscy, proszę zwrócić uwagę, nie będą zaszczepieni w ciągu chociażby tego roku. To jest fizycznie niemożliwe. Widzimy po tempie szczepień, że dojdziemy do poziomu być może 1/3 populacji w tym roku, więc te gesty solidarności w takich sprawach również są ważne i myślę, że, ale to jest rozmowa dotycząca przyszłości. To była na razie informacja dotycząca w ogóle jak zapoznania się z informacją, jak w ogóle sytuacja na Ukrainie wygląda w sprawie szczepień. Panie ministrze, Koalicja Obywatelska wzywała prezesa IPN-u, by podał się do dymisji. Czy myśli pan, że rozwiązując umowę o pracę z doktorem Gryniuchem, prezes Jarosław Szarek zachował się jak trzeba i we właściwym momencie, bo wcześniej dosyć długo w tej sprawie milczał? No, panie redaktor, to już jest ocena szefa IPN-u. Moim zdaniem nie powinno dojść do tej nominacji, bo to sprawdzanie przed nominacją jest zawsze lepsze niż sprawdzanie kogoś po nominacji. Tutaj wyszła sytuacja taka, że... ja przy okazji zapytam, panie ministrze, jak to jest? Ponieważ wyrzucają prezydentowi, że nadał krzyż zasługi doktorowi Gryniuchowi. To było na wniosek wojewody. Czy kancelaria nie sprawdza tych osób, co do których wnioski zostały złożone? Nie, redaktor, sprawdza wnioskodawca. My sprawdzamy pod kątem ustawowym, czy ta osoba była karana, czy spełnia te kryteria i czy jest uzasadnienie we właściwy sposób sporządzone, ale kwestie jakby oceny i pewnych zachowań historycznych, czy działań, które kiedyś miały miejsce i czy one rzutują na zasługi takiej osoby, do tego jest zobowiązany wnioskodawca. My nie jesteśmy w stanie wszystkich wniosków pod kątem właśnie tego typu sprawdzać. To jest po prostu absolutnie niemożliwe przy tej ilości wniosków, które badają. Ten obowiązek ciąży na wnioskodawcach. To teraz w tym wypadku na wojewodzie. Króciutko, bardzo proszę o krótką odpowiedź. Kolejny raz w rankingu zaufania prezydenta Andrzej Duda jest na drugim miejscu za Szymonem Hołownią. Czy podczas drugiej kadencji takie sprawy to już nie jest ból? Nie, panie redaktor, oczywiście zawsze wszelkiego typu sondaże są analizowane i ktoś, kto mówi, kto tego nie analizuje, to kłamie, bo one są analizowane i oczywiście rzutują. Natomiast Szymon Hołownia jeszcze jedzie na tym, że jakby nie podejmuje decyzji, jest gdzieś tam z boku i być Czyli może... sugeruje pan, że jedzie, ale może nie dojechać, a my dojechaliśmy ale do końca. Ale zespołuje, patrzymy na to. Dziękuję bardzo. To jest ocena ludzi i mają do tego Minister prawo. Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując ekspres DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie.